гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. 19 затрыманых пасля плошчы пераведзеныя ў статус арыштаваных. Яшчэ два кандыдаты ў прэзідэнты Рыгор Кастусёў і Дмітры Вуз знаходзяцца пад падпіскай аб нявыездзе, а кіраўнік штабу Саннікава Уладзімір Кобец пакуль мае статус затрыманага. Адвакатам сёння зноў не дазволілі сустрэцца з Уладзімірам Някляевым. Пісьменнікі Беларусі ў сваім звароце папярэджваюць, што жыццё Някляева ў небяспецы. Перадае Алес Дашчынскі. Галоўнае ўпраўленне ўнутраных справ Мінгарвыканкаму сёння апублікавала спіс 19 асобаў, падазраваных па крымінальнай справе аб масавых беспарадках у Менску 19 снежня. Следства абрала ім меру стрымання ў выглядзе ўтрымання пад вартай. Усе падазраваныя знаходзяцца ў следчым ізалятары КДБ Беларусі, гаворыцца ў паведамленні. Аднак адвакатам пакуль не ўдалося дамагчыся сустрэчы з Уладзімірам Някляевым. Адвакатка Тамара Сідарэнка сёння зноў накіравалася да следчага ізалятару КДБ, але яна не ўпэўнена, што да Някляева пусцяць. Не ўдалося. Ни вчера, ни полдня, сегодня вообще адвокаты не проходят. Вот полдня сейчас еще я буду тоже сидеть, но не знаю, шанс маленький. Ну, кабинеты заняты, кем мы не знаем. Их два кабинета, и вот сутки были вчера заняты, хотя мы были номер один и номер два, два адвоката. Кто перед нами там пошел, свои сотрудники какие-то, есть ли у них преимущества. Жалобу мы написали генеральному прокурору, что нет реальности, возможности нам общаться с подзащитными. На Владимира Някляева 19 снежня напали неведомые и сбили на вачах у милиции еще до закрыцця выбарчых участкаў. Кандыдата ў прэзідэнты хуткая дапамога адвезла ў шпіталь. З бальнічнай палаты паводле жонкі Вольгі Някляева выкралі людзі ў цывільным, яго скруцілі ў кодру і вынеслі. Паэт Яўген Яўтушэнка праз першы расійскі тэлеканал звярнуўся да беларускіх уладаў. Так страшна слышаць сейчас, што чуть не убили одного из лучших белорусских поэтов. Белорусы, которые были натравлены кем-то, научками, которые даже не читали его наверняка, его стихов. Хотя он один из лучших белорусских сегодняшних поэтов. Хочется просто кричать, чтобы услышали меня и чтобы как можно он был освобожден. Прессовый секретарь Минской городской милиции Александр Ластовский поведомил, что затриманные усе живые и здоровые. Так само он отзначил, что следство мае великую культуру. Колькасць матэрыялаў і праводзяцца следчыя дзеянні. Следствие зациклено только на 19 арестованных, находящихся под стражей в СИЗО КГБ граждан. Следствие отрабатывает установление и причастность всех лиц, находившихся на площади независимости 19 декабря. Всех, а не именно этих 19 человек. Установить причастность даже тех 3000, которые заявлены, вы сами понимаете, сколько это времени надо. А плюс еще 500 человек бывает административный арест. Отбытие ими административной ответственности не означает индульгенцию от уголовного дела. В сироте 19 арыштаваных кандыдаты ў прэзідэнты Уладзімір Някляеў, Алексей Міхалевіч, Віталій Рымашэўскі, Андрэй Саннікаў, Нікалай Статкевіч, арыштаваная жонка Саннікава Ірына Халіпа, таксама шэраг давераных асобаў кандыдатаў, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька. Міліцыя паведаміла, што ім цяпер можна перадаваць перадачы. Двое затрыманых, Нікалай Статкевіч, Анатолій Бецька, абвясцілі галадоўку пратэсту. Адвакатка Лябецькі Ірына Бурак сказала: "Он, насколько известно, уже объявил голодовку, поэтому состояние у него удовлетворительное. Сколько я знаю, обвинения пока ему не предъявлены. Мы готовим жалобу, пока в следственном изоляторе КГБ только два следственных кабинета, и адвокаты занимают очередь для того, чтобы попасть к своим клиентам". Адвокат Павел Сапелка распавел, что с задавальнением снова сустрелся со своими подоборонными Андреем Санниковым и Павлом Северынцем, але покуль Сизаня может задоволить адвокатских претензий. Так само и он сказал, что не имея мощности связаться со следшим. "Поданные сегодня мной жалобы в отношении обоих подозреваемых, так называемых, в отношении Северинца, в отношении Санникова. Жалобу в суд на применение меры пресечения в виде заключения под стражу. Применение меры пресечения было необоснованно. Я считаю, что кандидату в президенты можно было бы избрать другую меру пресечения, даже если он является подозреваемым. Тем более он имеет постоянное место жительства, постоянное место работы и воспитывает малолетнего ребенка. Помимо этого, состояние здоровья его требует медицинского вмешательства, и коль скоро медицина пенитенциарной системы не может ему нормально помочь, ему даже не поставили толком диагноз по поврежденной ноге. Но в этой ситуации считаю, что он должен быть на свободе". Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё адвакат Андрэя Санникава і Павла Северынца Павел Сапелка. Дзяржаўная сакратарка ЗША Гілары Клінтон і вярхоўная прадстаўніца еўразвязу Кэтрін Эштон выступілі сёння сумеснай заявай аб сітуацыі пасля выбараў прэзідэнта ў Беларусі. У заяве асуджаецца гвалт супраць дэманстрантаў і кандыдата ў прэзідэнты і сцвярджаецца, што без значнага прагрэсу ў галіне дэмакратыі і правоў чалавека паляпшэння дачыненняў Беларусі са Злучанымі Штатамі і еўразвязам не адбудзецца. З тэкстам заявы вас пазнаёміць мой калега Юрай Бушлякоў. Злучаныя Штаты Амерыкі і Еўрапейскі звяз яшчэ раз заклікаюць беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх кандыдатаў у прэзідэнты і больш як 600 дэманстрантаў, затрыманых пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Мы рашуча асуджаем усякія праявы гвалту, асабліва непрапарцыйныя ў жыццё сілы, у дачыненні да кандыдатаў у прэзідэнты, палітычных актывістаў, прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і журналістаў. І выбары, і падзеі, якія адбыліся за імі, з'яўляюцца крокам назад у развіцці дэмакратычнага кіравання і павагі правоў чалавека ў Беларусі, што выклікае шкадаванне. Беларускі народ заслугоўвае на лепшае, гаворыцца ў супольнай заяве Гілары Клінтон і Кэтрін Эштон. Еўрапейскі звяз і Злучаныя Штаты Амерыкі адзначаюць сур'ёзныя праблемы ў выбарчым працэсе і ў падліку галасоў, што было адлюстравана ў справаздачы місіі назіральнікаў АДБСЕ, і настойліва заклікаюць урад Беларусі да выканання ўзятых на сябе абавязанняў у рамках АБСЕ па значным рэфармаванні выбарчага працэсу. Ураду ў Беларусі таксама неабходна зрабіць крокі для забеспячэння прасторы для дзейнасці палітычных актывістаў, прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і незалежных журналістаў. У заяве дзяржсакратаркі ЗША і верхоўнай прадстаўніцы еўразвязу гаворыцца, што павага да дэмакратыі і правоў чалавека па-ранейшаму займае цэнтральнае месца ў пытанні паляпшэння дачынення ў Беларусі з Злучанымі Штатамі Амерыкі і еўрапейскім звязам. Без значнага прагрэсу ў гэтых галінах не адбудзецца паляпшэння адносінаў. Менавіта ў такім кантэксце, пішуць Клінтон і Эштон, мы будзем ацэньваць дзеянні ўраду Беларусі для вырашэння цяперашняй сітуацыі і браць пад увагу развіццё падзеяў пры разглядзе нашых дачыненняў з Беларусю, адзначаецца ў заяве. Дзяржсакратарка ЗША і верхоўная прадстаўніца еўразвязу таксама заявілі, што еўрапейскі звяз і Злучаныя Штаты маюць намер працягваць падтрымку народу Беларусі і ўзаемадзеянне з ім у цэлым і ў прыватнасці з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Расказваў Юрай Бушлякоў, вы слухаеце Радыё Свабода. Расійская палітычная эліта раскалолася ў ацэнках вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Хтосьці называе паход дзейнага кіраўніка дзяржавы на чацвёрты тэрмін цалкам лагічным і чаканым, а іншыя лічаць, што Аляксандр Лукашэнка чарговы раз пазбавіў беларусаў права выбару. Расказвае Ігар Карней. Амбасадар Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў адносна мінулых выбараў заявіў, што перамога Аляксандра Лукашэнкі цалкам лагічная. На яго думку, электаральнае поле, пенсіянеры, сельскае насельніцтва, войска, праваахоўная сістэма забяспечвае дзейнай уладзе 50-55%. Дыпламат перакананы, што падобны расклад разумела і апазіцыя. Ставка делалась на площадь. Они понимали, что не могут выиграть. Попытка провести вариант жёлтый, оранжевый, какой хотите. А главная цель, наверное, была засветиться в непризнании Западом выборов в Беларуси. На площади любыми путями, даже не запросив права на проведение митинга. Можем сочувствовать людям, которые в результате этого пострадали, потому что само по себе появление человека на несанкционированном митинге – это уже административное нарушение. Выборы вполне ожидаем, и итоги вполне ожидаем. Некольки дзён тому президент России Дмитрий Медведев досыць осторожно прокомментовал выборчую кампанию в суседней краине, сказавши, что это внутренняя справа Беларуси. Спадар Сурыкаў пацвердзіў, што віншаванняў на адрас Лукашэнкі з боку Крамля няма, але патлумачыў гэта тым, што цэнтр выбаркам яшчэ не агучыў канчатковыя лічбы волевыяўлення беларусаў. Агульная танальнасць каментароў расійскіх палітыкаў адносна выбараў у Беларусі стрыманая. Задавальнення выказаў хіба што даўні сябра Лукашэнкі, лідар расійскіх камуністаў Геннадзь Зюганаў. Дэмакратычныя дзеячы салідарныя з беларускай апазіцыяй у тым, што агучаныя ЦВК лічбы сфальсіфікаваныя на карысць Лукашэнкі. Найбольш радыкальным аказаўся віцэ-спікер дзяржаўнай думы Уладзімір Жырыноўскі. Напярэдадні ў інтэрв'ю тэлеканалу Белсат ён спрабаваў заклікаць Лукашэнку да сумлення. Нельзя сидеть, 17 лет, еще 5, это 22, потом еще 5, 27 и так же бесконечно. Ведь остановки нет у него. И есть еще и проблемы. С какой стати мы должны кормить Белоруссию? Он же лжет, когда говорит, что это все его достижения. Каждый год 5 миллиардов долларов даем. Мы отрываем у наших граждан. На Украине сейчас то же самое будем давать. Там украинский Лукашенко, Янукович. И он будет содержать вас всех. С какой стати? Жорстко выказался Жириновский и относно выников выборов. На его думку, Лукашенко навод при самых лепших умовах не мог бы набрать больше за 30%. Общемировой стандарт. За власть всегда 30% может набрать любая власть. Но ни одного голоса больше. Поэтому должен быть второй тур. Во втором туре он должен был бы проиграть. Потому что все бы объединились под единого кандидата, который вышел бы во второй тур. Вообще не должен был участвовать в выборах. Но совесть надо иметь. Сейчас он должен уйти, никакой инаугурации, и объявить новые выборы, и сам не больше не участвовать. Это был бы с его стороны самый хороший поступок. Был бы подарок и белорусскому народу, и русскому. Критичные сюжеты про разгон мирной акции оппозиции щодня демонструют российские телеканалы. Не глядя на то, что ставление улады у России до внутренней оппозиции так само досить радикальное, однако, подкресливаются российские медии, тяжко знайти еще приклад, как полова кандидата у президенты скончила выборчий маратон у турме. Адгукнулися на белорусские подеи и представники российской культуры. Вядомый поэт Евген Евтушенко звернулся про первый российский канал до белорусских уладов у оборону у Владимира Некляева. Сегодня ж у коллективном листе представники российского шоу-бизнесу запотребовали от белорусских уладов вызволить усих затриманных под час акции 19 снежня. Уживание силы и гвалт осудили керавник гурту ДДТ Юрий Шавчук, рэпер Нойз МС, удельники гуртов Наив, Элизиум, Тараканы да іншие. От белорусов лист подписал лидер команды Ляпис Трубецкой Сергей Михалок. Про реакцию российских политиков и российское громадство на выники выборов и репрессию в Беларуси рассказывал Игорь Корней. Я не боюсь. Ты не боишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хочем ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раніцы. От 6 вечера до полночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Вы на хвалях радио «Свобода» у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Без значного прогресса в галине демократии и правов человека поляпшение дочинения в Беларуси со Злученными Штатами и Евразвязом не отбудется. Про это заявили сегодня держсекретарка США Гиллари Клинтон и верховная представница Евразвязу Кэтрин Эштон. 19 затриманных после площади переведены в статус арештованных. Их утримливают у турме КДБ. Адвокатам сегодня снова не дозволили встретиться с Владимиром Некляевым. Письменники Беларуси в своем звороте попереджают, что жизнь Некляева в небеспеце. Несколько десятков человек пришли сегодня до тюрьмы на окрестце Науменску, как передать посылки с неволенным за удел в акции протесту 19 снежня. Гэта радыё свабоды зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. Вось жа некалькі дзясяткаў чалавек прыйшлі сёння да турмы на акрэсце ў Менску, каб перадаць пасылкі зняволеным за ўдзел у акцыі пратэсту на плошчы ў Менску 19 снежня. Цёплыя рэчы, прадукты харчавання і кнігі разам са сваякамі перадавалі валянтэры грамадскіх арганізацый і былыя палітвязні. Расказвае Галіна Абакунчык. Наталья Баярна принесла пакунки былой сукамерницы громадянцы России, з якой разом была затримана на площі Незалежності 19 снежня. Дзяўчына судили на зняволенне, а Наталя отримала штраф памерам 30 базовых величинів, бо одна виховує двух неповнолетніх дзяцей. Яна просила заменить штраф зняволеннем, хоть у турме и дрэнные умовы, але суд не дозволил, каже спадарня Баярна. Вось нашим девчатам было жахливо вертаться в турму, там все, ну их зараз перевели за Крестина, там кудысь, в іншое место. Мне, допустим, проси было отсидеть эти сутки, чем зараз думать, исти кудысь, або там самой неяк выкручиваться про этот штраф. Я тут переночевала в ночь с 20 на 21. Такие умовы паскудные. У реальности такого, ну я не могла уявить. Там лезли теплые батареи, ночью было холодно, скажем, нас никто не притеснял ночью, или спать было немагчыма, потому что холодно. Дзяўчынцы у нас была грамадзянка Российской Федерации, ей не дали магчымасці нават свои кофты надеть, она у неї легким пальтишку была. Думала, тут эта дзяўчынка з Российской Федерации сидит, так я пришла, а тут, оказывается, я не могу. Просто мне дали тут, что передать іншим людям. Одному из присутных юнаков пошанцевало больше. Его не затримали, але 12 и 15 суток зняволення отримали ободва браты, з якими ён был разом на площі. Я прийшов до свого брата одного, а другого, який стрічний. 19-го на площі ввечері затримали, сутки тому. Я там так само був, що просто мені пошанцювало так більше, ніж їм. Коли ви довідалися про їхній роз? З інтернету. Супрацовники міліції відказують на питання, почали більш-менш нормальово, по 102 тільки в автора. Понеділок нічого ніхто не казав. Що думаєте про те, що відбулося? Те, що я думаю, нельзя казати у ефірі, тому що це не цензурно. Разом зі свояками посилки з потрібними речами передавали так само люди, які самі не потерпели ад репресіяў і не мають за кратами родных. Сярод тих, хто прийшов морально і матеріально підтримати зняволених, представники громадських організацій. Мы пришли от незалежного объединения нашего поколения, это пенсионеры, как выразить свою повагу именно до молоди, до людей, которые тут находятся. Хоть морально подтримать. Прикладного мнения, ну, никого не мая. Что вы про это думаете, что это было? Я думаю, что у нас еще больше закрепился режим, который будет мордовать не только подчас президентской выборов и кампании, а и будет на протягу того сроку, який буде керувати Лукашенко. Так само активісти Білоруської християнської демократії гэтымі днями рыхтують для вязнів віншаванні з нагоди калядаў і Нового году. Про третій день акції солідарності для турми на Крестіна у Менску розказувала Галина Абакунчик. У регіонах Білорусі родные затриманих і осуджених за удзел у акції протесту на пляці Незалежності у Менску збирають передачі з речей у продуктов, каб передать зняволеним. Многие люди из регионов наведывают турмы у Менску и у Жодзіня, где утримливаются их близкие. Про ситуацию рассказывают региональные корреспонденты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулік. Гомельські активісти наведали сьогодні ізолятор часового тримання у обласним центрі, де відбувається покарання арештами довіреної особи кандидата у президенти Юри Клімович, Валер Сляпухін і Юра Захаренка. Говорить регіональний представник Незалежного профсоюзу РЕП Віктор Козлов. Ми зараз купили для тих, хто сидить в ВВС, мінерального воду, сок, газети наша Ніва, білоруський ринок. Як почуває себе невідомо, ніякої інформації на цей конт нема. Сидять вони в різних камерах. Громадська активістка господарня Кацярина, яка навідала сьогодні політичних арештантів у ізоляторі, так коментує усі гэті арешти у столиці і регіонах. Довірені особи сидять у тюрмі. Кандидати у президенти сидять у тюрмі. Гэта свободні вибори? Гэта што увогуле такое? Вот это страшенно. Що це вибори сфальсифіковані? Лукашенко на їх не перемог. І він сполохався. І він боїться. І він боїться громадянського супротиву. І він боїться народу. Городянщина. Родні і близькі затриманих на плоті. Площі, які приїхали з Городянщини, смуткують, але сподіваються на зміни у громадстві, удокладняє Михайло Корнєвич. Слонімський активіст БХД Борис Кучинський осуджений на 15 суток і відбуває покарання у тюрмі на Окрестіна. Він уже у пенсійному віку. Жонка господаріння Людмила. Спасибо всім, мене підтримують. Підтримують всі родственники, всі підтримують. Тяжело це все говорити. Кирил Семенчук, активіст штабу Володимира Некляєва, був затриманий на виїзді з Городні. Його літерально з тягника забрали люди у цивільному ще 17-го. Увечері. 18-го його осудили на 6 суток за удел у агітаційному пікеті. Жонка господаріння Тетяна розповідає, що у хаті усі сумують, особливо 5-годовая дочушка. Ні, ну, звісно, і спрашувати, ложиться все одно плач, чому папа так довго на роботі. Інші подробиці з Городню докладняє наш кореспондент. У турмі в Жодзіні сьогодні знаходиться Дмитро Бондарчук з Городні. Ён, сябра об'єднаної громадянської партії, був довіреною особою Володимира Некляєва на президентських виборах. Родний дядька Дмитра Бондарчука Юри ведает, что здарилося с племянником. Батька в России, а мама умерла. Спокойный хлопец. Никогда никуда он там не влазит, он сильно просто имеет свою точку зрения к этой жизни. И он ее придерживается. Отстаивали, так сказать, свою позицию и нарвались на дубинки. Сябра по партии Дмитра Бондарчука Александра Васильевич возила ему передачу в тюрьму. Вернулась сегодня в ночи. И она рассказывает. Где, как сказали вчера милиционеры, у них содержится 480 человек, задержанных на площади. Мы поехали передавать передачи 5 гродненцам, которые находятся там. Там очень большая очередь, и в очереди нужно стоять по 3,5 часа. Мерстейшина. Были начальники Вацевицкого СИЗА осуждены на 15 суток. Подробности у Сергея Ягорова. Станислав Холодович Зивацевичу, пенсіонер МОЗ. Былий міліціант був начальником Мецевичського СІЗА. Його затримали на площі і сиділи на 15 суток арешту, який він відбуває у Жодіна. Його жінка Надія Васильівна надзвичай переживає з цієї причини. Але, як каже жінчина, коли раніше вона була категорично супроць політичної діяльності мужа, то тепер, наоборот, стала на його бок. Я, як душу, противник була його дійсній. Я все время йому говорила, не лезь, не лезь. О, пусть він сам скаже, ми чи не врагами в домі стали за цю політику. Не лезь, не лезь, ты нарываешься, и мне неприятно, и люди там высказывают, все такое. Но сейчас, как он попал, то, конечно, мне как бы даже в душе и за ним. Жонка Станислава Холодовича Надея кажа, что на праце доводится чуть шмат негативных отгуков. Люди такие, знаете, напичканы этими белорусскими программами. О, бандиты, смотрите, какие бандиты, с арматурой, с гвоздями. Слушай же эту всякую грязь, ну, неприятно вообще. Витебшина. Про подеи у гэтым регионе поведомляя Бронислава Станкевич. Кастусь Северинец, батька Павла Северинца, якого уже официально обвестили подозреванным по справе об массовых беспорядках у Менску 19 снежня, комментуя на вину так. Они робят вид, что ведут следство. Какое следство? Зараз же не 19 век. Зараз еще снято на пленке, еще записано. Ясно, кто это утворил. Где массовые беспорядки, вы мне покажите. Одно бачу молотить, а у таких умовах батька арештованого Павла Северинца ускладає надію тільки на солідарність білорусів, на підтримку, яку відчуває щодня. Я так удячний людям, підтримку виказую. Телефоную, телефон не змовкає, по інтернеті. Ні водного дрянного слова в адрес Павла я не почув. І це мене вельми натхняє і вельми підтримлює. Така ситуація після вибору президента у регіонах Білорусі. А ми протягуємо серію гуторок з свояками затриманих. Керівника передвиборчого штабу, кандидата у президента Андрія Саннікова Володимира Кобіца затримали 21 снежня, коли він разом з жінкою Ульяною виходив з крами «Академічна книга». Розказує жінка Володимира Кобіца, Ульяна. Это как выбили из-под ног почву, окунули лицом в действительность. Дети, конечно, не понимают, в чем дело. Они по телевизору смотрели в США, когда проходили выборы в Польше. Они не понимают, почему все наши кандидаты оказываются в тюрьме. Пытаемся поддерживать друг друга, я имею в виду с родителями, с женами задержанных. Адвокат был вчера с утра, он присутствовал при допросе, виделся с Владимиром. Почуваю, как настрой Владимира? Пока бодро держит. Дякую Богу. Насколько это возможно. Объединение, ну, сегодня-завтра предъявит уже окончательное, сказал адвокат. У вас как настрой? Держимся, пытаемся не терять присутствие духа. Конечно, хотелось бы поддержки от Евросоюза, от России ближней, отовсюду, чтобы не замалчивалось. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас телевидение, пресса освещало, потому что наши люди не знают всей правды и что самое обидное. Говорила жонка керівника передвиборчого штабу Андрія Саннікова Володимира Кобіца Ульяна. Я нагадаю, Володимира Кобіца пільнували некілька молодзёнаў у чорным, і як тільки ён з жонкой вийшов з крами «Академічна книга», його схапілі, запхнули автомобіль і звезли у невядомым керунку. Сёння на штотыднёвым брифінгу прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрей Савіных даў афіцыйную ацэнку папярэдняму заключэнню місіі АБС адносна прэзідэнцкіх выбараў Беларусі, а таксама пракаментаваў заяву міністра замежных справаў Польшы Сікорскага, які напярэдадні сказаў, што сумняецца ў перамозе Лукашэнкі. Падрабязнасці падае Гіна Студзінская. МЗС вітае станоўчую ацэнку выбараў, якую далі назіральнікі ад СНД. А вось што да папярэдняга заключэння місіі АБС, то, на думку Андрея Савіных, мы вынуждены констатировать, что противоправные и провокационные действия, организованные меньшинством оппозиции, повлияли на тональность заявлений представителей ОБСЕ и характер их заключений. Эмоциональная трактовка событий, не имеющих прямого отношения к избирательному процессу, уводит внимание от оценки проведения собственно избирательного процесса, мы рассчитываем, что эксперты ОБСЕ смогут преодолеть возникшее после выборов манипулятивное давление. МЗС Беларуси различивая, что эксперты ОБСЕ смогут преодолеть, цитую, манипуляционный тиск и профессийно подойти до подрыхтовки заключенной справоздачи об ходе выборчего процесса у Беларуси. Андрей Савиных поведомил, что МЗС отзначает и уважливо анализует все заявы, которые робятся замежными партнерами по выниках как президентских выборов, так и по дею на площади. Прессовый секретарь МЗС заявил. Эти заявления являются первой непроизвольной реакцией. Они носят ярко выраженный эмоциональный характер. Спровоцированные противоправные действия заслонили сам процесс выборов и итоги волеизъявления впечатляющего большинства белорусского народа. А вот министра замежных справ Польши Радослава Сикорского, який выступил с резкой критикой выборов, подманули интернет-фальсификаторы, каже Андрей Савиных. Судя по цифрам, ему на стол попали фальсифицированные данные, которые, по нашим сведениям, были подброшены в интернет от имени компании ТНС из Украины. Мовляв, керавник этой компании Миколай Чурилов особисто обверг эти данные и осудил организаторов провокации. Компания ТНС, как и иншие, что робили экзит-полы, подтвердила перемогу дейного президента. К сожалению, министр иностранных дел Польши на тот момент, видимо, не располагал этой информацией. Однако варто отзначить, что министр Сикорский, дающий белорусским выборам свою оценку на звездки компании ТНС Украина, не спосылался. На прессовой конференции 20 снежня новообранный керавник державы публично пообяцал высветлить, что робили на массовой акции замежные дипломаты. На пытание журналистов, каким чином с дипломатами будут разбираться, Андрей Савиных отказал, что даденное пытание больше связано не с Венской конвенцией, а с дипломатичной этикой и этичными поводинами дипломатов. Учитывая деликатность всего этого комплекса вопросов, Министерство иностранных дел освещать свои действия в прессе не будет. Гэта быў рэпартаж Іны Студзінскай пра сённяшні брыфінг у МЗС Беларусі. Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць. Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі. Галасы вуліцы і званкі на свабоду. Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы. Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь. У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт». Кожную неделю на «Хвалях свободы». Чаму атрымала паразу беларуская рэвалюцыя? Чаму рэакцыя ўладаў на плошчу была і працягвае быць такой брутальнай? Якія сапраўдныя вынікі выбару, якое значэнне яны маюць? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць палітолігі Віктар Марціновіч, Уладзімір Падгол і Юрый Чавусаў. Слухайце менш чым праз паўтары хвіліны. Вы на «Хвалях Радыё Свабода» у студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Без значнага прагрэсу ў галіне дэмакратыі і правоў чалавека паляпшэння дачынення ў Беларусі са Злучанымі Штатамі і Еўразвязам не адбудзецца. Пра гэта заявілі сёння дзяржсакратарка ЗШ Гілары Клінтон і вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрін Эштон. 19 затрыманых пасля плошчы пераведзеныя ў статус арыштаваных. Іх утрымліваюць у турме КДБ. Адвакатам сёння зноў не дазволілі сустрэцца з Уладзімірам Някляевым. Пісьменнікі Беларусі ў сваім звароце папярэджваюць, што жыццё Някляева ў небяспецы. Некалькі дзясяткаў чалавек прыйшлі сёння да турмы на акрэсце на Ўменску, каб перадаць пасылкі зняволеным за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня. МЗС Беларусі скрытыкавала папярэднюю ацэнку выбараў з боку АБСЕ і выказала надзею, што ў заключнай справаздачы думка еўрапейскіх экспертаў зменіцца. Добрый вечер, коллеги. З універсітэцкага курсу гісторыі КПСС прыгадваецца палеміка Плеханова і Леніна наконт рэвалюцыі 5-го году. На думку Плеханова, не трэба было брацца за зброю, на думку Леніна, трэба, але больш рашуча і энергічна. Ну, у беларускай рэвалюцыі 2010-га зброі як такой не было, бо заточкі, арматура, выбухоўка і іншыя існавалі толькі ў заявах афіцыйных асобаў ды ў прапагандысцкіх роліках БТ. Тым не менш рэвалюцыя ці спробы рэвалюцыі мірнай, каляровай, але ўсё ж рэвалюцыі была. Дык вы з кім згодны, з Плехановым ці Ленінам? Не трэба было брацца ці трэба, але больш рашуча? Ці наагул трэба было дзейнічаць інакш? Владзімір Падгол. Юр, я не згодны ні з тым, ні з другім, а таксама і з вамі, Юры, не згодны. Падчас дэмакратычных рэвалюцый галоўная зброя – маральная перавага. Калі казаць больш дакладна, то самай эфектыўнай зброяй увечары 19-га і ўвесь папярэдні час мусіла стаць смехавая іронія і смехавая агрэсія, складнікі смехавой культуры беларусаў. На жаль, не стала. І гэта пры тым, што ў камандах дыпламата і паэта увесь кветнік беларускіх дасціпных асобаў. Фінальны карнавал на цэнтральных плошчах сталіцы і на праспекце мусіў падштурхнуць засмяяцца ўсіх, нават Ярмошыну і Лазавіка, сыноў Лукашэнкі, самаго дыктатара, плакаць. Палітык, якога супернікі ператварылі пупудзіла, хутка памірае. Глядзіце, што зрабіў Лукашэнка разам з Ярмошынай, з нашымі лідарамі на пачатку гэтага спектакля. Ярмошына кпіла са Статкевіча. Вы самы пераканальны, Мікола. За вас у Віцебску паставілі подпіс аж 20 нябожчыкаў. Ну, Статкевіч таксама адказаў катэгарычна, што я не буду блазанам у іхнім тэатры. Але высновы якія? Трэба было блазанамі зрабіць тырана і ягоных памагатых. Мы ж не ўбачылі ніводнай маскі з вусамі, ніводнай маскі Ярмошыны, не было ні інсцэніровак, хаця ў групоўку Саннікаў уваходзіў так званы вольны тэатр. Нашы лідары ішлі з ідэі ўраду народнага выратавання, а надо было ісці з ідэі выратавання народа. Гэта як у з цацачным электрашокерам паперці на егіпецкую акулу. Ну вось яна ашчэрыла свае зубы. І зараз мы атрымалі не маральных пераможцаў, а ахвяры. Віктор Марцінович, а з кім вы згодны? З Ленінам, Плехановым, Владзімірам Падголам? На ваш погляд, ці трэба было падымацца, ці не трэба, ці трэба было наагул дзейнічаць інакш? На мой погляд, падымацца трэба было, і на мой погляд, усё было добра. Вось з боку арганізатараў, мне здаецца, паліталагічна разлік быў даволі сур'ёзны і даволі узважаны, і ўсё павінна было спрацаваць. Прэзідэнт больш не легітымны, у нас маюцца на руках там, не ведаю, нейкія сведчанні таго, што ў першым туры ён не перамог. Такім чынам мы звяртаемся да прэм'ер-міністра, і за гэтага мы ідзем у дом урада. Ось такі ланцуг лагічны мне падаваўся даволі абгрунтаваным і файным. Усё тое, што адбылося, і у тым ліку пераўтварэнне кандыдатаў у арыштантаў і нейкіх патэнцыйных пераможцаў у ахвяр, ну гэта, мне здаецца, не з'яўляецца рэзультатам іх нейкіх пралікаў. Мне здаецца, вельмі файна сказаў Мацкевіч, які сказаў, што я вось, напрыклад, гэта прадказаць не мог, таму што я прадказваю толькі рацыянальныя нейкія крокі, а ўсё, што адбылося, было з'явай нерацыянальнай, ірацыянальнай, якая карані якой полягалі ў нейкай ірацыянальнай баязлівасці кагосьці, ў нейкіх нервовых рэакцыях. І мне здаецца, з-за таго больш мы зараз чуем нейкіх эмацыйных ацэнак, адзнак сітуацыі, чым такого узважанага аналізу. Мне здаецца, што тое, што адбылося, узважана аналізаваць даволі цяжка. Юры, вы згодны з такой трактоўкай? Ну, калі прыгадваць, скажам, аналогіі з тым жа 1905 годам, ну, загад генерала Трепава патронаў не шкадаваць, ён таксама быў ірацыянальным. Ці гэта, ў прынцыпе, стандартная, па-свойму рацыянальная рэакцыя тыранаў? Ну, любыя аналогіі, яны, канешне, умоўныя, у тым ліку аналогіі з рэвалюцыяй 1905 года, якая, дарэчы, класічнай той рэвалюцыі не з'яўляецца, да? Што датычыць вось аналогіі, якую спадар Падгол прапанаваў правесці, то яна ж як бы не новая, наадварот, усю гэтую кампанію аналогіі з балаганам, тэатрам, сцэнай, маўляў, выбары як дэкарацыі, камедыя, яны прадолжаліся ўсю як бы прэзідэнцкую кампанію, ўсю агітацыйную кампанію. Такой карнавальны пастановачны стыль быў не вельмі заўважны, але аналогіі з тым, што гэта ўсё толькі бачнасць, яны праводзіліся. І ў пэўны момант, напэўна, самі кандыдаты паверылі ў тое, што яны ўсяго толькі акцёры ў нейкім спектаклі, І, до речі, для їх, мовляв, існують прописані ролі. Ось такий стильовий дисонанс поміж, здавалося б, такою легким таким комедійним жанром всієї кампанії і такою драматичною концовкою, і он відчувається у шмат яких рефлексіях постфактум тепер. І у аналітиків, і у блогерів, у інтернеті це бачно. Що дотичить спроби революції, то я б не погодився з вашою тезою, Юри. На мій погляд, не було спроби революції. І тут у гэтым сэнсе нельга пытацца вось так наўпрост з Плехановым, па Плехановскім шляху ці па Ленінскім. Справа ў тым, што жывем там мы ўжо ў 21 стагодзе, і вялікую ролю грае медыйны фактар, большую ролю грае медыйны фактар у параўнанні з часамі Плеханова. Мне падаецца, што прапаганда, у тым ліку дзяржаўная прапаганда пры асвятленні вось гэтай плошчы, якая ўжо адбылася, яна зрабіла пазіцыю мацнейшай і больш радыкальнай, чым яна ёсць на самой справе. І ў гэтым сэнсе эфект гэтай плошчы для Беларусі будзе непрадказальным. Умоўна кажучы, з Плехановых зрабілі Леніных. Ось. І калі на пачатку кампаніі ў складзе апазіцыі можна выразна было выделіць і Плехановскую такую ленінскую групу, да, былі людзі, які арыентаваліся на паўтор плошчы 2006 года, на установку палатак і такі доўгатэрміновы, у першую чаргу, маральны пратэст. І былі такія больш радыкальныя групоўкі, то зараз гэта все злілося у одну плыню, і спробы дзяржаўных прапагандыстаў і спецслужбаў подзеліць гэта праз хоць такія неадназначныя заявы некаторых кандыдатаў, яны не маюць пад сабой глебы. Маральна плошча адчувае маральную падтрымку грамадства. Гэта праяўляецца ў тым, колькі дапамогі, колькі рэчаў, грошаў ідзе на падтрымку палітычных зняволеных зараз у Мінску. Мне падаецца, я магу памыляцца, але мне падаецца, што большая частка народу на плошчы не была настроена на радыкальны шлях, у вашай тэрміналогіі ленінскі шлях. У адваротным выпадку быў бы рэальны супраціў, разгону, супраціў гвалтоўным дзеянням спецслужбаў. Але ж штурмавая рыторыка асобных лідараў, якія, умоўна кажучы, загуляліся ось у такую ленінскую сценку, гэта штурмавая рыторыка адыграла кепскую ролю, яна стварыла спрыяльныя умовы для вось гэтых правакатараў, пра якіх ўжо зараз можна казаць, што яны сапраўды былі і былі галоўнымі дзеючымі асобамі на гэтай плошчы. Ну так, вось сапраўды на мяне, напрыклад, зрабіла вельмі моцнае ўражанне, што ў гэтых 19 за 19 спісе людзей, супраць якіх узбуджаны крымінальныя справы, няма ніводнага чалавека, які б вот фізічна сам сваімі рукамі біў там гэтыя дзверы ці ламаў гэтыя дзверы. І вось у мяне пытанне ізноў жа пра тую рацыянальнасць, пра якую вы, Віктар, казалі. Калі гэта рацыянальнасць і рацыянальнасць, то яна вот нейкім чынам чамусьці працягваецца. Ну, можна сказаць, што ў дзень, калі гэта ўсё адбывалася, ўлада там была ў нейкім такім узрушаным стане, там быў загад такі непрапарцыйны. Ну, вось зараз ужо колькі дзён прайшло. Чаму вось працягваецца гэтая брутальная рэакцыя? Ну, асаблівы жах выклікаюць наогул гэтыя публічныя пакаянні. Сапраўды тут прыгадваюцца 30-е гады, як там людзі казалі, як яны талчонае шкло каровам падсыпалі. Ну, можна прыводзіць, канешне, прыклады іншых краін, і мы вось зараз бачым там і ў Грэцыі, і ва Францыі, калі значна больш энергічныя дзеянні, скажам так, выклікаюць значна больш слабую рэакцыю, але мы гаворым не пра іншыя краіны, а пра Беларусь. Вось чаму рэакцыя такая, і ці гэта закон усіх рэакцый, усіх контррэвалюцый. Я ўсё ж такі ўжыву гэтае слова, Віктар. Ну, мне здаецца, што рэакцыя такая, таму што сапраўды адбываецца контррэвалюцыя, адбываецца вельмі жорсткая дэманстрацыя таго, што зараз мы жывём у іншай краіне, чым тая краіна, у якой мы жылі до того, як вось некія людзі з светашумавымі гранатамі атакавалі Некляева. Мне здаецца, што яны ўсе робяць усё дзеля таго, каб да ўсіх дайшло, што тая краіна, якая вось, якую мы ўжо палюбіць нават паспелі, гэта, ну, яна ўжо мінула, так? Нават неабгрунтавана жорсткія словы Александра Лукашэнка пра інтэрнэт, пра медыі, якіх можна было б не казаць, так? Яны, здаецца, менавіта уяўляюць сабой такі адсыл да таго, што мы вяртаемся ў прошлае. Мы зараз будзем жыць у мінулым, і я так разумею, што геапалітычным абгрунтаваннем гэтага з'яўляецца тое, што зараз зноў Расія з'яўляецца нашым лепшым сябрам. Я разважаць пра тое, ці трэба было так рабіць, ці адзіны быў шлях. Ну, дык відавочна, дарэчы, усім, што не трэба было, і што гэта быў не адзіны шлях. І болей за тое, тая каманда ліберальных менеджэраў, якая несла адказнасць за краіну апошні год ці паўтара, яна даволі паспяхова з тактычнымі задачамі спраўлялася. І калі б не было такой брутальнасці, ну, так здаецца, ўсё роўна вынікі, там некія мэты былі б дасягнуты. Лукашэнка застаўся б на чацвёрты срок, але зрабіў бы гэта больш элегантна. Таму, не ведаю, мне здаецца, што гэта спрацавала нейкае, тое, што спрацавала, яно спрацавала супраць Лукашэнкі, і відавочна, што права Светлана Калінкіна, якая кажа пра тое, што зараз Беларусь аказалася ў закладніках у Расіі, і, можа быць, наўмысна гэта было зроблена. Уладзімір, а вось на ваш погляд, тут ўсё ж такі ёсць, так бы мовіць, розныя рэчы. Адна рэч паводзіны вось гэтай ноччу 19-га. Там, магчыма, сапраўды ў вачах у людзей там стаяў, я не ведаю, Бішкек, карцінкі, як там штурмуюць прэзідэнцкі палац і гэтак далей. Ну, усякае бывае. Усе людзі, ва ўсіх ёсць нервы. Але потым, калі на наступны дзень выйшла, ну, некалькі дзясяткаў чалавек, калі, так бы мовіць, стала відавочна, што гэтая хваля, ну, яна не пойдзе далей. Вось чаму не быў зроблены такі велікадушны жэст, а, ладна, я перамог, там какі-то колькі адсоткаў, ладна, дарую ўсім. Вось царскі такі жэст. А вось чаму не, чаму? Ідзе такі працяг ціску, я кажу гэтыя прызнанні, і 19 за 19-е. Ну, вот адрозненне ад свайго суразмоўца, які лічыць, што ірацыянальнае нельга ўжываць пры аналізе гэтых палітычных падзеяў, я толькі на ірацыянальных метадах і грунтуюся. І ёсць адна шыкоўная цытата Лукашэнкі, што ў нас, калі нават мышыняці пабяжыць не туды, мы яе спаймаем і накіруем туды, куды трэба. Так, вось гэтая цытата Лукашэнкі, сказаная некалькі год таму, яна была зноў паўторана, але ўжо ў такім выглядзе, што першая, безглуздай, это вот прэсавая канферэнцыя, якая адбылася на наступны дзень 20-го, што безглуздай дэмакратыі ў Беларусі ўжо не будзе, ўсё хопіць. Журналісты за кожнае слова будуць адказваць, вось, ну і гэтак далей, гэтак далей. І плюс да гэтага тут жа адрэагаваў міністр унутраных справ Беларусі, які на вось гэты тэзавы загад адказаў, ёсць, ён заявіў, мы маем твары усіх, хто быў на плошчы, і кожны будзе затрыманы і панясе пакаранне. Гэта значыць, што будуць далейшыя затрыманні і арышты. І вось гэтая вольніца, якая была галоўная ў тушах, а потым уже ў нагах, якія панеслі людзей туды на плошчу, яна будзе выкаранена цалкам. Бо ўсё, Лукашэнка, ён цярпеў, трываў гэты час, даючы кандыдатам у прэзідэнты казаць, што яны хочуць сустрэчы праводзіць. Ім ж дакладалі пастаянна, што пра яго кажуць, як народ рэагуе. Всё, хопіць, дыктатар не можа трываць такую вольніцу. Все мусяць хадзіць троем, шахтавацца, думаць таксама, каб думкі таксама шахтаваліся, і адз два, лева і права, і гэтак далей. Вось у такую краіну мы ўваходзім, бо гэта менталітэт дыктатара, які адчувае, што ўлада, маральная ўлада страчана. Значыць, тады маральную ўладу трэба насадзіць сілаю, каб народ баяўся. І гэта таксама ўлада, маральная ўлада страху. Юры, а вы згодны з Уладзімірам? І калі так, то вось на ваш погляд, як бы мовіць, чаго Лукашенко так ужо спалохаўся, ці вось гэтых людзей на плошчы, ці магчыма, пра што вось некаторыя зараз гавораць, што ну сапраўдныя вынікі та выбараў даволі для яго сумныя. Тут ну ёсць лічбы, якія агучыла спадарня Ярмошына, наўрад ці яна ў іх сама верыць. Была вось гэтая вайна экзітполаў, дзе там ад 30 до 81 адсотка. Вось спадар Радаслаў Сікорскі, міністр замежных справ Польшы, казаў, што паводле вартых даверу крыніц, значыць, Лукашэнка атрымаў 40%. А на ваш погляд, колькі насамрэч, і вось гэта на штосьці паўплывала? Ну, адносна тэорыі спадара Падгола, мне яна падаецца не пазбаўленай сэнсу, хаця, канешне, тэрміналогія магчыма і спрэчная. Я б сказаў, што такія брутальныя жорсткія дзеянні ўладаў, гэта сапраўды, гэта рацыянальны гвалт, рацыянальная дзея з ірацыянальнай матэрыяй. Адбылася спроба, удалая ці не, мы яшчэ не ведаем, перакадзіроўкі свядомасці ў першую чаргу палітычных актывістаў, грамадскіх актывістаў, да і насельніцтва ў цэлым. Справа ў тым, што ўлада падчас гэтых выбараў мела дастачна сур'ёзную і складаную задачу. Для знешняга назіральніка выбары павінны быць ліберальныя, для ўнутранага назіральніка павінны быць ранейшыя рэпрэсіўныя гвалтоўны сцэнар і павінна падтрымлівацца неабходная атмасфера страху. Дык вось гэтая плошча функцыю перакадзіроўкі свядомасці адыграла. Зараз ужо ніхто, мала хто, апроч прафесійных назіральнікаў АБСЕ, будзе прыгадваць магчымасці збора подпісаў. Плошча засланіла сабой усё. Крывавыя плямы на снегу, яны закрэслілі ўсе пазітыўныя крокі падчас гэтай электаральнай кампаніі, новы выбарчы кодэкс і адносна ліберальныя умовы вядзення агітацыі. Канешне, гэта не контррэвалюцыя, гэта антырэвалюцыя, антырэвалюцыйныя дзеянні па прадухіленні рэвалюцыйнага пратэсту, але парадаксальным чынам гэтыя антырэвалюцыйныя дзеянні адбываліся ў адсутнасці паўнавартаснага рэвалюцыйнага праекта. У гэтым сэнсе, яшчэ раз паўтаруся, гвалт з боку дзяржавы быў абсалютна рацыянальны і свядома абраным шляхам уздзеяння на грамадства. Я бы таксама сказаў, што мы пакуль што яшчэ занадта пад уплывам гэтых драматычных падзеяў, падзеяў мінулай недзелі, апошніх дзён, арышты, шмат у каго сябры, сваякі знаходзяцца за кратамі, і прагназаваць нейкае будучыню дастаткова цяжка. Ну, хто ў весну 2006 года мог прагназаваць, што вынікам склаўшыся тады палітычнай сітуацыі будзе замірэнне Александра Лукашэнкі з Захадам. Толькі самыя адчайныя аптымісты тады пра гэта казалі. Адносна лічбаў экзітполаў, лічбаў афіцыйных, я бы адзначыў, што яны зараз мала каго цікавіць. Вось такое гаданне на гэтых выпадковых лічбах і прагназаванне будучых палітычных раскладаў неўдзячная справа, і яна не выклікае ніякай асаблівай такой зацікаўленасці з боку экспертаў, з боку тых жа самых блогераў, якія ў інтэрнэце абмяркоўваюць бягучыя палітычныя падзеі. Спашлюся на свой досвед. Вот калі мяне аднойчы учора спыталі, а колькі там набраў па резках экзітполаў один кандидат, я не прыгадаў гэтай лічбы. Лічбы зараз мала істотныя. Канешне, безумоўна, варта адзначыць, што няма, ніколі не бывае ў экзітполах такіх вялікіх разбежак, там, у дзясяткі працэнтаў, да, гэта сведчыць, што той ці іншы экзітпол безумоўна хлусіць, што ён як бы мошэннічыскі. Але фактам застаецца тое, што гэтыя выбары не стварылі вось такого адзінаасобнага лідара падмацаванага пэўнай электаральнай падтрымкай. Другога Мілінкевіча няма. Думаю, што ўлады ўлічвалі, што вынік выбраў не павінны стварыць электаральна моцную персанальную фігуру. Моцныя палітыкі зараз гартуюцца ў засценках амерыканкі. І ў гэтым сэнсе выбары, канешне, у сэнсе колькасці галасоў не маюць вялікага значэння для развіцця беларускай палітычнай сістэмы і беларускага грамадства ў цэлым. Уладзімір, ну гэтыя вынікі, яны сапраўды як чорная скрыня, але вы згодны з Юрыем, што оно насамрэч-то і не важна? колькі там і што там. Ці ўсё ж такі пэўная, ну, вось справа ў тым, што кожны чалавек, ён как бы стыхійны сацыёлаг, ён адчувае, чуе ад іншых людзей, вот як там больш ці менш за кагосьці. Ці ўсё ж такі Юры мае рацыю, што гэта насамрэч не мае значэння? Вот упершыню я цалкам згодны с апанентам, ну не апанентам, с размоўцам. Вось, мае значэнне вось што. Хто перамог? І перамогу тут разглядаюць дваіста нашы прыродныя сацыёлагі, нашы слухачы і нашы выбарцы. Першае, хто каму даў у морду, у пысу? І другое, хто, не гледзячы на тое, каму хто даў, хто маральна перамог? І ў гэтым сэнсе бойка ці палітычная бітва, яна толькі пачалася. І зараз я казаў ужо гэта і пісаў, і казаў яшчэ да выбараў, літаральна за імгненне да выбараў, што ад паводзінаў лідараў зараз і ад іх хаўруснікаў, ад іх камандаў шмат што залежыць у гэтай бітве. Пайшоў працэс, і вот тут падсумоўваць нельга, і лічбы сапраўды зараз не маюць ніякага значэння, бо ўдары будуць наносяцца і з уладнага боку, і магутнейшыя ўдары, жудасныя ўдары. Лукашенко намекаў на іх. І пытанне ў тым, як каманды тых, хто за кратамі, як яны будуць бараніць сваіх, бараніць народ і ўзвышаць рэйтынг сваіх лідараў. Віктор, вам тое ж самае пытанне. Ці маюць значэнне лічбы, якіх ніхто не ведае? А ведаеце, мне здаецца, што вось ніхто не ведае, трэба ўспрымаць, ну, літаральна. У мяне ёсць адчуванне, што натуральнай прычынай таго, што адбывалася на плошчы, было тое, што сацыялогія ў Беларусі знішчана нават у сваім такім літарыскім сэнсе, нават Александр Лукашенко не ведае, колькі адсоткаў ён набраў і не ведае ўжо не першыя выбары. Таму што, здаецца, тая працэдура, якую мы назіраем, ну, працэдуру таго, як абвяшчаюцца галасы, як лічацца галасы, яна выключае любы незалежны нават для аднаго прэзідэнта падлік і нейкіх сапраўдных лічбаў. І разумееце, калі мы маем сітуацыю, калі, напрыклад, у 2001 годзе галасы ці не лічыліся, ці лічыліся, ну так. Калі ў 2006 годзе яны не лічыліся нават для яго, калі не было нават для яго ніякіх закрытых дадзеных. Таму што трэба разумець, што калі ёсць адзін супрацоўнік на выбаркам, які ведае рэальныя лічбы, які сапраўды сочыць за тым, каб лічылі і агучвалі, гэта азначае нейкую бомбу ў сістэме. Так? Таму лічбаў не павінны ведаць ніхто. І вось у сітуацыі, калі лічбаў не ведае наогул ніхто, ну, трэба працаваць, ну, на аперажэнне, так? Трэба, ну, просто нават у сітуацыі, калі ў нас, ва ўсіх нас ёсць адчуванне, што адсоткаў было там нават за 50, дык гэтага адчування 100% няма ў галоўных дзеячых асобаў. І менавіта гэта, здаецца, і вымусіла прымяняць сілу на плошчы. А што тычыцца таго, ці вартае гэтыя дадзеныя абмеркаванні, дык гэта сацыялогія ў Беларусі пераўтварылася ў феномен веры. Ці то ты верыш Манаеву і НСПД, ці то ты верыш Мусіенку, ці то ты верыш дадзеным экзітполаў Белсата, якія на гэтым разам адрозніваюцца нават ад дадзеных незалежнага інстытуту Алега Манаева. Разумееце, вось гэта ўсё, ці то ты даеш веру, ці не. І ўсё, ніякай навуковасці ў сацыялогіі беларускай не засталося. Наступнае маё пытанне, гэта пра рэакцыю Захаду, якой яна будзе ў канчатковым выглядзе. Ну, зараз мы чуем даволі такія супярэчлівыя сігналы. Так, у прынцыпе, сказана, што выбары не дэмакратычныя, сказана, што кепска, вось, што пабілі дэманстрантаў, але што далей? Ці адновяць, скажам, візавыя санкцыі, ці зробяць недасягальнымі для афіцыйнага Менску фонды міжнародных фінансавых арганізацый, ці зробяць так, як падчас выбараў, скажам, Казахстане, Азербайджане ці нават Арменіі. Скажуць, ну, так, былі парушэнні выбарчай працэдуры, эксцэсы вартыя жалю, але партнерства, уцягванне, дыялёг, геапалітычнае спаборніцтва з Расіяй, словам, праехалі. Віктор. Мне здаецца, што хутчэй за ўсё праехалі. Мне здаецца, што не будзе нічога, не будзе вось нейкай жорсткай рэакцыі, якая патрэбна нават, ну вось зараз, да часу. Праз месяц, праз год ці праз два выпрацуюцца некія механізмы, якія будуць ну, якія будуць выкарыстаны. Але зараз, калі гэтая рэакцыя патрэбна, не з Расіі, не з расійскай, не з расійскага боку, не з еўрапейскага нічога зроблена не будзе. Юрый, а як вы мяркуеце? Ну, зноў-такі ўжо звыкла спашлюся на тое, што мы яшчэ не не так далёка ад падзеяў дайшлі, каб рабіць цвярозыя прагнозы на будучыню. Я з вамі, спадар Дракахруст, у панядзелак размаўляў на тэму, што хутчэй за ўсё санкцыяў не будзе. Дык зараз маё меркаванне змянілася. Напэўна, Лукашэнка, беларускія дыпламаты не дацэнілі ўстойлівасць інфраструктуры беларускай апазіцыі за мяжой і ўзровень падтрымкі грамадскасці у замежных краінах, грамадскасці, якая стаіць на пазіцыях падтрымкі беларускіх барацьбітоў за свабоду. Я думаю, што ўсё ж такі заходнія дзяржавы будуць вымушаныя прымяніць не санкцыі, канешне. Пра санкцыі супраць Рэспублікі Беларусь гаворка не ідзе, і эканамічнае супрацоўніцтва, безумоўна, будзе працягнутае. Але будуць вымушаныя прымяніць новыя абмежавальныя меры супраць новых фігурантаў, асобаў, якія адказныя за парушэнне правоў чалавека і канкрэтна за зняволенне лідараў палітычнай апазіцыі, за зняволенне кандыдатаў у прэзідэнты. Добра, дзякуй, вялікі паважаны спадарства. У нас ужо, на жаль, заканчваецца час, так што дзякуй вам за ўдзел у перадачы. Чаму атрымала паразу беларускай рэвалюцыі? Чаму рэакцыя ўладаў на плошчу 2010 была і працягвае быць такой брутальнай? Якія сапраўдныя вынікі выбараў, якое значэнне яны маюць? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважалі палітолігі. Віктар Марціновіч, Уладзімір Падгол, Юрый Чавусаў, вёў гутарку Юрый Дракахруст.